هغه ویل د دې علم خو الله ته دی زه صرف هغه پیغام تاسو ته در رسوم د کم سره چی زرا لې غلې شوی يم خو زه وینم چې تاسو جهالت کوئ.